ماشاءاللہ نحمد و نصلی علی رسول کریم. ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے, گاڑی میں بیٹھے سنت کی دعا پڑھ لیں محبوب بن جائیں گے. پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پئیں, تین سانس میں پئیں الحمدللہ کہہ کے پئیں, اللہ کے محبوب بن جائیں گے. کپڑے پہننے, بیت الخلاء جانا ہے, عمل کرنا ہے, عمل کرتے رہیں سنت, زبردستی بتکلف سنت پر عمل کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیں گے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کپڑے تو پہننے ہی ہیں ہمیں, بیت الخلاء تو جانا ہی ہے, کھانا تو کھانا ہی ہے. تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں, سنت پر عمل کر لیں. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے, نہ کوئی اس میں کوئی مجاہدہ ہے زیادہ. ہاتھ تو دھونے ہی ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں, کھانے کے بعد دھو لیں, کھانے کے بعد تو دھوتی ہیں, کھانے سے پہلے بھی دھو لیے. تھوڑی ہمت کر کے بیت الخلاء تک چلیں اور واش روم سے یا بیسن سے ہاتھ دھو لیں اگر بیسن باہر لگا ہوا ہے تو. نحمد و نصلی علی رسول کریم. قال اللہ تبارک و تعالی من یطع اللہ فقد اطاع اللہ. قرآن شریف کی آیت کا جز ہے یہ, جس نے تحقیق, یہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور من احیا سنتی فقد احب بنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک چھوٹی سنت چھوٹی کتنی ہو اور اس پہ عمل کرنے سے انسان کا اعمال بہت بھاری ہو جاتا ہے. اس زمانے میں 100 شہید کا ثواب ملے گا. بیت الخلاء سے اب مجھے بھی کبھی یاد رہتی ہے کبھی نہیں, آج میں بیت الخلاء سے نکلا کبھی بھول جاتا ہوں, ایک دم یاد آ گئی یہ دعا. کیونکہ انسان بیت الخلاء سے بڑا استنجا کرتا ہے, چھوٹا استنجا. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ استنجا ہمارا ہم فارغ ہو گئے. ورنہ ہسپتالوں میں جانا ہوتا ہے تو لوگ چیخ رہے ہیں استنجا سے فارغ نہیں ہو پا رہے. تو بیت الخلاء سے واش روم سے باہر نکلتے وقت الٹا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں, غفرانک, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. غفرانک, حضرت والا نے اس کی تشریف فرمائی تھی, غفرانک اس لیے مانگا گیا کہ بیت الخلاء میں کوئی ذکر تو کر نہیں سکتے. اس وقت بھی اے اللہ میں آپ سے غافل رہا, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں. ہو رہا ہے؟ اچھا اس میں ہو رہا ہے جی, یہ ہوتا ہے اس میں, اس کو آپ کرتے رہیں. غفرانک, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اس میں کوئی مشکل ہے؟ آسان سی دعا ہے, اگر لمبی والی نہیں یاد تو صرف اتنا کہہ لیں غفرانک. کیا کہنا ہے؟ بس اے اللہ میں تو اس سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. حمزہ کیا کہنا ہے؟ باہر سے میں تو واش روم سے باہر آئیں گے, الٹا پیر سے پہلے جوتا نکالیں گے اور باہر نکلتے وقت الٹا پیر رکھنا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ پھر آگے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. قبض ہو جاتا ہے کسی کو, موشن ہو جاتے ہیں, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ان مجلس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, ان مجالس سے آہستہ آہستہ کر کے سنتیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں. جو ہفتے واری مجلس ہوتی ہے تو ہمارے پیارے شیخ کی روزانہ جو عشاء والی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی سنتیں بتائی جاتی ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ عمل کرنا ہے, عمل کی نیت سے ہم کریں گے, عمل کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ بھی ہوگا. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ سب میں آپ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایزا دینے والی, تکلیف دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں. جیسے کرتے پہنے ہوتے ہیں, کرتے کے اندر بد نظری یا 14 نقصانات کتاب رکھی ہوئی ہے, یا پیارے نبی کی پیاری سنت کتاب رکھی ہے, معمولات صبح و شام یا دعائے انس رکھی ہوئی ہے اور کرتے میں سے نظر آ رہی ہے تو وہ پھر اس کو چھپا دیں کاغذ سے تاکہ نظر نہ آئے. اگر ڈارک کرتا پہنا ہوا ہے, موٹا کرتا ہے تو اس میں نظر نہیں آئے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تعویذ جو ہوتے ہیں پہنے ہوتے ہیں, تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے. پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں, کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کا بہت اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زمانہ ہو گیا تسلیم و رضا پہ اور صبر پر بیان نہیں ہوا, بہت زمانہ. ہاں مکہ شریف میں ایک دفعہ بیان کیا تھا حضرت والے کی اسی کتاب سے. ہمارے حضرت نے تو بہت دفعہ بیان فرمایا ماشاءاللہ, اتنے حضرات کا انتقال ہوا اور بچوں کا, کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا, کسی کی والدہ کا, کسی کے بھائی کا, جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو حضرت نے بہت دفعہ بیان فرمایا. سوچا کہ کچھ تھوڑا بہت اس میں سے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تعزیت کرنا مسنون ہے. اس سنت کے اندر یہ راز ہے کہ اس سے تسلی ہوتی ہے, کیونکہ جس کی ماں یا باپ یا کوئی عزیز یا بیٹا جوان مرتا ہے یا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے, اس کے قلب پر ایک زخم ہوتا ہے اور تسلی دینے سے اس میں کمی آتی ہے. تسلی دینے سے تسلی ہوتی ہے, جیسے زخم پر کوئی مرہم رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دیا. تعزیت کو 3 روز تک کے لیے سنت قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے. 3 دن تک غم اپنے جوش پر ہوتا ہے, لہذا 3 روز تک تسلی دینا سنت ہے, اس کے بعد مسنون نہیں. 3 دن کے بعد یہ غم آہستہ آہستہ ہلکے ہوتے ہوتے 1-2 سال بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیا سانحہ گزرا تھا. تصور میں تو آئے گا میری ماں نہیں ہے, لیکن ایسا غم نہیں ہوگا جیسا اس وقت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمانے, تسلیم اور رضا سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, کہ میری والدہ کا نازم آباد میں جب انتقال ہوا تقریباً 15 سال پہلے, تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. حضرت والا اتنے حساس مادرزاد ولی, تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو لوگ حساس ہوتے ہیں اللہ والے, ان کو غم بہت ہوتا ہے مگر وہ مجاہدہ کرتے ہیں. بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, ان کی چارپائی دیکھ کر, ان کا پاندان دیکھ کر دل رونے لگتا تھا. لہٰذا میں اپنے دوستوں میں دل بہلانے کے لیے ٹیکسلا چلا گیا, لیکن آج غم کا کوئی ایک ذرہ معلوم نہیں ہوتا. بس ہلکا سا خیال تو ہوتا ہی ہے ماں باپ کا, بہن بھائی کا, محبت کی, ماں باپ کی بہن بھائی کی محبت کو کوئی شخص بھول سکتا ہی نہیں. اس لیے ماں باپ کے لیے اللہ دعا سکھا رہے ہیں قرآن مجید میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا اکرام کرو, اپنے پاس رکھیں. اگر عزت کے ساتھ, محبت اکرام کے ساتھ تم اپنے ماں باپ پر نظر ڈال دو تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. ماں من والدن ولدن بار ینظر الی والدیہ نظر رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجتا مبرورۃ. اب دیکھیے ہمارے جن کے ماں باپ اپنے بچے ہیں ہم لوگ, اور ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو کتنا آسان ہے, کوئی مشکل بھی نہیں. ایک محبت کی نظر سے والد صاحب کو دیکھ لیا, والدہ کو دیکھ لیا, گھر بیٹھے بیٹھے حج مبرور کا ثواب مل گیا, مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے, یہ والدین کو محبت کی نگاہ سے, نظر رحمت سے دیکھ لیا تو گھر بیٹھے ہی حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر دوسرا عذاب سن لیجئے, بچوں کے خط آتے ہیں کہ ماں باپ کو پریشان کر کے رکھا ہوا, اگر تم نے ماں باپ کو ستایا تو موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس کا عذاب نہ چکھ لو. اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں گناہوں کی اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے, لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی سزا دنیا ہی میں آئے گی, اور اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہ مل جائے. کیا حال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام. ادھر آ جاؤ, قریب آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اتنے عرصے بعد آئے, مگر ادب یہ ہے کیونکہ آپ پرانے ہیں. سنتوں سے فائدہ ہو رہا ہے, لائیو بیان سن رہے ہیں. وہاں گلزار صاحب ہیں مٹیاری سے. ادب یہ ہے کہ جب بیان ہو رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی خط لکھ رہا ہو, حضرت نے بھی آداب معاشرت میں خط لکھ رہا ہے, وضو کرتے وقت سلام نہ کریں, کھانا کھاتے وقت, کوئی کھانا کھا رہا ہے تو داخلی وقت سلام نہ کریں. کھانے والا سلام کر سکتے ہیں آنے والے کو, مگر آپ گنجائش ہے, مگر آنے والا نہ کریں. جب دین کی بات سنائی جا رہی ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے, چپ چاپ آ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو سنیے عجیب بات ہو رہی ہے, ساری باتیں حضرت والا کی عجیب ہیں. اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے, لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی سزا دنیا ہی میں آئے گی, اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہ مل جائے. عجیب بات ہے. مگر والدین اگر داڑھی منڈانے کہیں, غیر شرعی تقریب میں جانے کہیں, یا بولیں بیٹے ایسی جگہ شادی کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے, بی ایس سی کیا ہوا ہے, بی ایس سی تو کیا ہوا مگر ہے تو بے پردہ, اس میں والدین کی اطاعت نہیں کری جائے گی بھلے کتنی خاندان کی لڑکی ہو, کیونکہ وہ بچہ تو نیک ہے. ویسے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں, اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ نافرمانیاں کہہ رہے ہیں, ایسی لڑکی سے شادی کہہ رہے ہیں جو بے پردہ ہے جبکہ لڑکا تو نیک ہے. تو فرما رہے ہیں میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرماتے, اسی طرح والدین کہیں بیٹے یہیں پڑھ لو, ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے ہم لوگ دیکھیں گے, تو اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں, بدتمیزی نہیں کریں گے, باہر کمرے میں چلے آئے, کچن میں چلے آئے, صحن میں چلے آئے, مگر ٹی وی والے کمرے میں مت بیٹھے. فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹ کر بانس کے درختوں تک لے گیا جو سامنے 10-20 گز پر تھے. باپ نے بیٹے سے کہا, بیٹا اب اس کے آگے مت کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا. اس نے کہا, بابا کیا ابھی تک ظالم نہیں ہوا یہ جو 20 گز تک رسی باندھ کر کھینچا ہے؟ باپ نے کہا, ہاں تو ابھی ظالم نہیں ہوا کیونکہ میں نے بھی اپنے بابا کو تیرے دادا کو یہاں تک کھینچا تھا, لہٰذا ابھی تک تو مجھے اس کا بدلہ ملا, اب اس جگہ سے تو اگر آگے بڑھے گا تو ظالم ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں, میں نے دیکھا جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا اکرام کیا تو ان کے بچوں نے بھی ان کا اکرام کیا, اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی تو جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو ان سے ویسے ہی بدلہ ملا ان کو. ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ سے لو. فرما رہے ہیں ایک دن قبر میں اترنا ہے, سب کو جانا ہے, کوئی شخص ایسا نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور نہ جائے. ہم لوگ دنیا کے نیشنل نہیں ہیں, یہاں قیام ایک عارضی نیشنلٹی ہے, لیکن حقیقت میں ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں, پردیسی ہیں. یہاں یہی دلیل ہے کہ ہمارے جو عزیز جاتے ہیں اس کا ثبوت پیش کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی دنیا پردیس ہے, اس سے دل مت لگانا. اللہ تعالیٰ نے غمزدہ دلوں کے لیے ارشاد فرمایا, جب تم کو کوئی صدمہ پہنچے, کوئی غم پہنچے, جب کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آ جائے, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, خوشخبری مل رہی ہے, جو صبر کر لیتا ہے, شکایت نہیں کرتا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کلمے انا للہ و انا الیہ راجعون میں زبردست تسلی کا مضمون بیان فرمایا. اس آیت میں دو جملے ہیں, ایک انا للہ اور دوسرا و انا الیہ راجعون. انا للہ کے معنی ہیں ہم سب اللہ کے غلام ہیں, لام ملکیت کے لیے آتا ہے, یعنی ہم اپنی ذات ملکیت کے لیے آتا ہے, ہم اپنی ذات کے مالک نہیں. انا للہ, اگر اپنی ذات کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی, کیونکہ اپنی چیز میں آدمی کو تصرف کا حق ہے. اگر ہم اپنی چیز ہوتے تو گلے میں پھندا ڈالنا جرم نہ ہوتا, لیکن خودکشی اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے مالک نہیں ہو, تم ہماری امانت ہو, ہماری چیز ہو, تمہیں اپنا گلا گھونٹنے کا کیا حق ہے؟ خودکشی کے حرام ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں, ہمارے جسم و جان کا مالک اللہ ہے. انا للہ, ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. لہذا اس جملے میں ایک تسلی تو یہ ہے, جب ہم غلام ہیں تو مالک کو ہمارے اندر ہر تصرف کا حق حاصل ہے, جو چیز چاہے ہم کو دے, جس چیز کو چاہے ہم سے لے لے, کیونکہ اللہ مالک ہے, ہم لوگ تو غلام ہیں نا, اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ صدمہ کے وقت میں دو خیال آتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہماری ماں ہے, ہمارا باپ یا شوہر کو جلدی بلا لیا, ہم سے چھین لیا, اس کا جواب ہے انا للہ, کہ تمہاری ماں باپ شوہر بیٹا ہماری ملکیت ہے اور ہمارے غلام ہیں اور تم بھی ہمارے غلام ہو, اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک عمر ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے, ظاہر سے ماں باپ کے ساتھ رہے, بیوی کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اب اس عزیز کی جدائی سے جو غم ہو رہا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے تسلی کا دوسرا مضمون فرمایا, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ جدائی اور دائمی تھوڑی ہے, عارضی جدائی ہے. آج تمہاری ماں گئی ہے, ایک دن تم بھی ہمارے پاس واپس ہو جاؤ گے, آج وہ کل ہماری باری ہے, اور وہاں سب اعزاء اور اقربا پھر مل جائیں گے اور پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی, لہذا کیوں گھبراتے ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں حقیقت کو اس حقیقت کو ایک عجیب مثال سے بتایا. کسی شخص نے ایک الماری خریدی جس میں دو خانے ہیں. نیچے کے خانے میں اس نے ایک درجن گلاس رکھ دیے اور ایک درجن چائے کی پیالیاں رکھ دیں. سال بھر تک اس خانے میں وہ گلاس اور چائے کی پیالیاں رکھی رہیں. پھر اس الماری کے مالک نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ سال بھر پہلے جو چائے کی 12 پیالیاں 12 گلاس میں نے نیچے کے خانے میں رکھے ہیں، تم اس نیچے والے خانے سے ایک گلاس اور ایک پیالی اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دو. ملازم نے کہا، حضور آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ مالک کہتا ہے، نالائق، یہ الماری میری ہے، اس کے دونوں خانے میرے ہیں، یہ گلاس بھی میرے ہیں، یہ چائے کی پیالیاں بھی میری ہیں، اور تم بھی میرے نوکر ہو، تم کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں، جو میں کہتا ہوں ویسا کرو. لہذا اس نے ایک پیالی ایک گلاس اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دیا، اپر فلور میں، فرسٹ فلور پہ، پہلے وہ گراؤنڈ فلور پہ تھا، الماری کا گراؤنڈ فلور. تو پھر نوکر نے کہا، حضور اب بات سمجھ میں آ گئی، آپ الماری کے مالک ہیں، اس کے دونوں خانوں کے بھی آپ مالک ہیں، گلاس اور چائے کی پیالوں کے بھی آپ مالک ہیں. جس گلاس اور پیالی کو چاہیں آپ نیچے والے خانے سے اوپر والے خانے میں رکھنے کا حکم دے دیں. لیکن حضور مجھے ایک اشکال ہے، وہ بھی آپ حل فرما دیں. یہ ہے کہ 12 پیالیاں اور 12 گلاس جو ایک سال سے آپس میں ساتھ تھے، ان کی آپس میں محبت ہو چکی تھی، اب ایک گلاس اور ایک پیالی کو ان سے جدا کر کے آپ نے اوپر کے خانے میں رکھ دیا، تو یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس جو نیچے والے فلور میں رکھے ہیں، یہ رو رہے ہیں کہ ساتھ رہتے تھے، اس کا علاج کیا ہے؟ مالک نے کہا، گھبراؤ مت، یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس جو نیچے والے خانے میں ہیں، ان سب کو ہم ایک ایک کر کے اوپر والے خانے میں لے جانے والے ہیں، لہٰذا یہ غم عارضی ہے، یہ ان کا دائمی غم نہیں ہے. اب حکیم الامت فرماتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کی ایک الماری ہے، ایک خانہ آسمان کے نیچے ہے اور ایک خانہ آسمان کے اوپر ہے. آسمان کے نیچے والے خانے کا نام دنیا ہے اور آسمان کے اوپر والے خانے کا نام آخرت ہے. ہم لوگ اللہ کے گلاس اور پیالیوں کی طرح ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہمیں نیچے والے خانے سے میں رکھتے ہیں، اور جب ان کا حکم ہوتا ہے یا اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس خانے سے اٹھا کر آسمان کے اوپر والے خانے میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو دوستوں، آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے اس خانے سے اٹھا کر دوسرے خانے میں منتقل کر دیا. الماری بھی اللہ کی، نیچے والا خانہ بھی اللہ کا، آسمان بھی اوپر، آسمان جو اوپر والا خانہ ہے وہ بھی اللہ کا، ہم لوگ بھی اللہ کے، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کے. اللہ کا اختیار ہے، اتنے ہی دن کا ویزا دیا تھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا. ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی جمع ہو جائیں تو کسی کو روک نہیں سکتے. جب کوئی مرتا ہے تو سمجھ لو یہی وقت تھا اس کے جانے کا، حتیٰ کہ جب وقت آ جاتا ہے تو خود ہارٹ اسپیشلسٹ بھی اپنے کو نہیں روک سکتا اور اپنے دل کی رفتار جاری نہیں کر سکتا. دل کے ماہر ڈاکٹر جمعہ کا ہارٹ فیل ہوا، ڈاکٹر جمعہ کا، دوسرے کے دل کی رفتار گن رہا تھا اور دل کی حرکت کا شمار کر رہا تھا، خود کے دل کی حرکت بند ہو گئی. اب رہ گیا سوال کہ پیاروں کی جدائی کا غم تو ہوتا ہے، میری ماں کی جدائی کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح بیوی، بچے یا کسی کا شوہر چلا گیا، ان کے غم کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج ارشاد فرمایا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جدائی عارضی ہے، اس اوپر والے خانے میں ہم لوگ ایک کے بعد ایک جانے والے ہیں. ہمارا زیادہ خاندان تو وہی ہے، ہمارے دادا، نانا، دادا کے دادا، نانا کے نانا، جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، سب اوپر ہیں، زیادہ رشتے دار تو وہی ہیں. اب آپ سوچئے وہاں کتنا بڑا خاندان ہے، جو پردیس سے وطن چلے گئے، سب خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا ہوگا. تو غمزدہ دلوں کے لیے اس آیت میں اللہ نے تسلی کا زبردست مضمون نازل فرمایا. اس سے قبل ہی صبر کرنے والوں کو بشارت بھی دی، ان اللہ مع الصابرین، یعنی ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، بس کسی کے انتقال پر، مصیبت پر، جو اجر و ثواب ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر تم سے تمہاری کوئی چیز کھو گئی اور تمہاری اولاد، ماں باپ، بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ، اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. بتائیے، بیوی چلی گئی، ماں باپ چلے گئے، شوہر چلے گئے، اللہ مل گیا، تو اللہ زیادہ بڑا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ زیادہ ہمارے دل کو تسلی دینے والے ہیں. اب سوچئے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوں اس کی کیا قسمت ہے، اس کے لیے کتنی بڑی دولت کی بشارت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے نو مسلم قریش نوجوانوں کو کچھ بکریاں، کچھ بھیڑ، کچھ اونٹ زیادہ دے دیے، تو شیطان نے بعض انصاری نوجوانوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھو بھائی ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے زیادہ محبت ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ مکے والوں کو دے دیا، ہم لوگوں کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اس خطرناک زہریلے مکر سے مطلع فرمایا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، اے مدینہ کے انصار، تمہیں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھو چند بھیڑ بکریاں اہل قریش کو دینے کی وجہ سے میری محبت تمہارے ساتھ کم ہے۔ جو نو مسلم ہیں ابھی جلد اسلام لائے ہیں، میں ان کی دلجوئی ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چند بھیڑیں اور بکریاں دے دی ہیں، لیکن خوب غور سے سن لو، یہ قریش مکہ ابھی جب مکہ شریف کو واپس ہوں گے تو میری دی ہوئی چند بھیڑیں بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں گے، اور ہیں مدینے والوں، جب تم مدینے واپس ہوگے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، رسول خدا کی عظمت و قیمت تمہارے قلوب میں کیا ہے۔ بس صحابہ اس خوشی سے اتنا روئے کہ آنسو ان کی داڑھیوں سے بہہ رہے تھے، یہ خوشی کا رونا تھا، خوشی میں بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بشارت دی، اگر تم سے کوئی چیز چھن گئی، تمہارے باپ چھن گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہیں، جس پر ہزاروں جانیں قربان ہوں، اولاد قربان ہو، ایسی ذات پاک نے کیسی بشارت دی ہے، سبحان اللہ۔ اور جدائی کا طبعی غم تو ہوتا ہے، طبیعت پر غم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے ہم رونے لگتے ہیں، اور رونے کی اجازت بھی ہے، مگر ایسی بات نہ نکالے کہ ہائے میری ماں کیوں مر گئی، ہائے میرے جوان بیٹے کو کیوں اٹھا لیا، ہائے میرے شوہر کو کیوں اٹھا لیا، میں بھی تو میرے شوہر کو اٹھا لیا اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ہائے ہائے نہیں، شکایت نہ کرے، اللہ نے کیوں اٹھایا، کیوں نہ لگاؤ، بس یہ کہو اللہ مجھے اپنی ماں کی جدائی کا غم ہے، یہ کہنا بھی سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا فرمایا اے ابراہیم تمہاری جدائی سے نبی غمگین ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، معلوم ہوا آنکھوں سے آنسو بہ جانا بھی سنت ہے اور اظہار غم بھی سنت ہے، کہ مجھے اپنی والدہ کا صدمہ ہے اور یہ کہہ کر اگر آنسو بہ جائیں تو یہ سنت کے خلاف نہیں بلکہ رو لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت ضبط کیا تو ان کو ہمیشہ کے لیے دل کی بیماری لگ گئی، پھر کوئی خمیرہ کام نہ آیا، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی کہ رونے کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ تھوڑا سا رو لینے سے دل کا غم پانی بن کر بہ جاتا ہے، ایسے وقت میں بعض لوگوں نے سوچا ہمیں نہیں رونا چاہیے اور سنت کا علم بھی نہیں تھا، کسی کا غلبہ حال ہو گیا، ایک دم آنسوؤں کو ضبط کیا، نتیجہ ہوا ہارٹ فیل ہو گیا، کتنے خبریں آتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا رو لینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا خود رو کر کے، اب نبی سے بڑھ کر کون صبر والا ہو سکتا ہے، معلوم ہوا رونا جو ہے صبر کے خلاف نہیں، ورنہ سنت کیوں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کس کا ظرف ہو سکتا ہے، جنہوں نے طائف کے بازاروں میں ہزاروں پتھر کھا کر اف بھی نہیں کی، احد کے دامن میں کافروں کے تیروں سے جو خون مبارک بہا، آپ اپنے اس خون کو پوچھتے تھے اور فرماتے تھے اس امت کا کیا حال ہے جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کرتی ہے، لیکن اسی خون مبارک کے صدقے میں آج ہم عبداللہ اور عبدالرحمان ہیں، ورنہ رام چندر اور رام پرشاد ہوتے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خون کا صدقہ ہے جس کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے صدقے میں پھیلا ہے، صحابہ کرام کی گردنیں کٹی ہیں، 70-70 شہید احد کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی وفاداریوں کی برکت سے آج اللہ نے ہم کو اسلام دیا، کلمہ عطا فرمایا، ورنہ ہم لوگ ایمان سے محروم رہتے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ایمان و اسلام کی خاطر اپنے پیاروں کا خون بہانا گوارا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آدمی موت سے فنا نہیں ہوتا، دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، موت دراصل انتقال ہے پردیس سے اپنے وطن کی طرف، جہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو تسلی جب ہے جب غم ہو، معلوم ہوا پیاروں کے انتقال سے غم ہوتا ہے، اس لیے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تعزیت کو سنت قرار دیا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانے گا جس نے ہمیں زندگی دی اور جو غم اور خوشی کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن ایک دیہاتی بزرگ آئے، انہوں نے ایسی تعزیت کی جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت تسلی ہوئی، انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، یہ بتاؤ تمہارے والد کے لیے تم زیادہ بہتر ہو یا عباس کا اللہ زیادہ بہتر ہے، اور عباس کی وفات سے جو تمہیں غم پہنچا ہے، اس مصیبت پر صبر کے بدلے میں جو تمہیں اجر و ثواب ملا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ مل گیا، تو یہ بتاؤ یہ انعام عظیم تمہارے لیے کیا عباس سے بہتر نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا عنوان ہے، دیہات کے تھے وہ، لیکن اللہ جس کو چاہے مضمون عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ عجب تسلی کا مضمون ان کے منہ سے نکلا، کہ تم اپنے ابا کے لیے رو رہے ہو اور تمہارے ابا اپنے ربا کے پاس چلے گئے جو ارحم و راحمین ہے، پس ان کا رب تم سے بہتر ہے اور ان کی جدائی پر صبر کے بدلے میں تمہیں اللہ مل گیا، ان اللہ مع الصابرین، اور اجر و ثواب ملا، تو یہ انعام تمہارے لیے ابا سے بہتر ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جدائی بھی عارضی ہے، سب چند دن کی باتیں ہیں، پھر سب کو وہیں جانا ہے، وہاں پھر سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس لیے تیاری کر لیں ہم لوگ جب اللہ کے پاس جانا ہے. جب بال سفید محرومی فرماتے ہیں جب بال سفید ہو جائیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کھیتی پک چکی ہے، لہذا تیار رہو، اب کسی بھی وقت اسرائیل علیہ السلام درانتی لے کر آئیں گے اور تمہاری زندگی کھیتی کاٹ لیں گے. محرومی کا بھی کیا انداز بیان ہے، فرماتے ہیں جلدی جلدی تیاری کر لو، کٹائی کا وقت قریب آ چکا ہے. تو یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر ہو گئی. اور جس گھر میں کوئی غمی ہو جائے تو ایسے وقت میں اس کے ذمے دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ جانے والے کے ثواب پہنچائے، کیونکہ اب وہ چلا گیا بےچارہ بے عمل ہو گیا، اس کے عمل کی فیلڈ ختم ہو گئی، اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا، لہذا اس کو صبح و شام ثواب کا پارسل بھیجنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجئے، بدنی عبادت مالی عبادت دونوں کا ثواب پہنچانا چاہیے. بدنی ثواب تو اس طرح سے تلاوت کر لی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ہے 10 قرآن شریف پڑھ لیے، یا تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیا صبح و شام بخش دیا، تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ سے کہہ دیا یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیجئے، اس طرح روز کا روز صبح و شام آپ کی طرف سے ثواب کا پارسل پہنچتا رہے گا. اور کوئی اللہ والا جاتا ہے اس کو تو مستقل ہی پہنچتا رہتا ہے، جتنے اس کے مریدین دین کا کام کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، قیامت تک جو آگے سلسلہ پھیلے گا ان کو قبر میں ملتا رہتا ہے سارا. حدیث میں جب آتا ہے جب یہ ثواب پہنچتا ہے تو مرنے والے پوچھتے ہیں اللہ میاں ہماری نیکیاں کہاں سے بڑھ رہی ہیں بھائی، پریشان ہوتے ہیں ہمارے یہ فیکٹری کہاں سے آ رہی ہے، ہم تو مر گئے ہیں اب عمل بھی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اولاد تمہیں ثواب بھیج رہی ہے. دیکھیے زمین پر دوسروں کا عمل اور آخرت میں مرنے والوں کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اس طرح ان کے عمل کا میٹر چل رہا ہے، کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتے لیکن لہٰذا ہمارے پارسلوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہماری حد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہٰذا اس کا معمول بنا لیجئے، روزانہ ہمیشہ کچھ پڑھ کر اپنے اعزہ اقربا کو جو مر گئے ہیں بخش دیا کریں. حضرت والا کو بھی ہمیں روزانہ جو ہم لوگ تینوں کل پڑھتے ہیں، حضرت والا کو حمیسا رحمتہ کو اس کو ہدیہ کر دیا کریں، جو ذکر کرتے ہیں وہ حضرت والا کو ہدیہ کر دیں، تینوں کل پڑھتے ہیں حمیسا رحمتہ کو ہدیہ کر دیں، جو تلاوت کرتے ہیں کسی اور کو ہدیہ کر دیں. شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم لوگ اللہ والوں کے پاس کب جاتے ہو، جب کوئی بیماری ہوگی تو شفا کے لیے دم کرانے جاؤ گے، رشتہ نہیں آ رہا ہو تو رشتے کے لیے جاؤ گے، نوکری خطرے میں ہوگی تو تعویذ لینے جاؤ گے، فیکٹری ڈوبتی نظر آئے گی تو ان سے تعویذ مانگو گے. لیکن یہ بتاؤ مٹھائی والوں سے تم مٹھائی لیتے ہو، امرود والوں سے امرود لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑا خریدتے ہو، کبھی تم نے کپڑے والوں سے مٹھائی نہیں مانگی، مٹھائی والوں سے کپڑا نہیں مانگا، تم اللہ والوں سے اللہ کو کیوں نہیں مانگتے ہو، وہاں جا کر تم دنیا ہی مانگتے ہو. شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے اکابر اولی اللہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، اسی غدر کے زمانے میں ہجرت فرمائی، کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر یہ شعر پڑھا تھا، اس فقیر نے بھی اس شعر کو پڑھا، بہت مزہ آیا تھا. کوئی تجھے سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، کیونکہ جو اللہ کو پا گیا سب کچھ پا گیا. حاجی صاحب فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پایا وہ خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ گیا. تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اے اللہ اگر دنیا میں آپ کو نہ پایا، آپ کی عبادت نہ کی، آپ کا نام نہ لیا، تو دنیا میں میرا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دنیا کی فیلڈ عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، یہ کمائی کی جگہ ہے جس کی کمائی وطن آخرت میں کھائی جائے گی. اگر ہم دنیا کے لیے پیدا ہوتے تو ہم کو موت ہی نہ آتی، یہ ہماری کمائی اگر صرف یہاں کے لیے ہوتی تو پردیس سے ہمیں رخصت نہ ہونا پڑتا، کوئی کتنا ہی علاج کرا لے لیکن جب وقت آ گیا تو ذرا کوئی روک کے دکھائے. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے، یعنی اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بادشاہ ساری سلطنت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ چند لمحوں کی توسیع کر دیجئے، تو موت کا فرشتہ ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا، کیونکہ فرشتے خود مختار نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے مقرر ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. معلوم ہوا دنیا پردے سے یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے نیک اعمال کی کرنسی آخرت میں منتقل کرتے رہیں. پردیس کی کمائی وطن میں کھائی جاتی ہے، اس لیے وہاں کی فکر کریں. ہم روٹی جو کماتے ہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے کماتے ہیں. کپڑا پہنتے ہیں تو عبادت کے لیے پہنتے ہیں. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو عبادت ہے. ایک شخص نے اپنا وینٹیلیٹر بنوایا، روشن دان بنوایا، اس کو ایگزاسٹ فین جسے کہتے ہیں لگوا لیا سمجھے، تو کسی نے پوچھا آپ نے کیوں بنوایا ہے؟ اس نے کہا ہوا اور روشنی کے لیے. اس اللہ کے ولی نے کہا ظالم، اگر تو نیت کر لیتا اس سے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے روشنی اور ہوا مفت میں ملتی، اور تیری اس نیت سے اللہ خوش ہوتا. اس طرح گاڑی جب خریدیں تو اپنی راحت کے لیے نہیں، اللہ والوں کی خدمت سرکاری کام کے لیے خریدیں، اپنی راحت تو مل ہی جائے گی. دوستو ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس ہاتھ کی عبادت یہ ہے، کبھی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہے، کبھی اس ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، کبھی یہ ہاتھ پانچ وقت نماز میں اللہ کے سامنے بندھے ہوئے ہوں. اس پیر کی عبادت، پیر کا شکریہ ہے کہ پیر مسجد تک جائیں تاکہ ہم نماز جماعت سے پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد نہیں جاتا، میرا جی چاہتا ہے ایسے گھروں میں آگ لگا دوں. اب بتائیے ہم گھروں میں سو رہے ہیں، فجر میں کتنی سردی ہو، ہمت کر کے جائیں، رات کو تیاری کر کے سوئیں، الارم لگائیں، تیاری کر کے سوئیں، بیگم سے کہہ کے سوئیں، بچوں سے کہہ کے سوئیں، اور سویٹر وغیرہ سب ساتھ رکھیں، تولیہ ساتھ رکھیں، وضو کے بعد تولیہ سے صاف کر لیں، گرم ٹوپا، گرم کرتا، سب چیزیں ساتھ رکھیں تاکہ فجر میں جا سکیں، ورنہ اس وقت ڈھونڈنے میں لگ گئے تو نماز ہی نکل جائے گی. جو شخص مسجد میں گیا اس نے پاؤں کا شکر ادا کیا، جس نے سجدے میں سر رکھا اس نے سر کا شکر کیا، جس کی آنکھوں سے آنسو اللہ کی راہ میں نکل گئے تو آنکھوں کا شکریہ ادا ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو عرش کا سایہ دیں گے اور وہ بے حساب بخشا جائے گا. ان آنسوؤں میں زبردست اثر ہے. جو اللہ کے خوف سے روئے اللہ کہ اللہ مجھے قیامت کے رسوا نہ کیجیے، جہنم کی آگ میں نہ ڈالیے، اور کچھ آنسو گر گئے تو جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ تیجا چالیسواں رسمیں چل پڑی ہیں، لوگ ان کو دین سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب علماء سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ یہ سب وہابی لوگ ہیں. ایک عمر تک رسموں میں مبتلا رہنے سے لوگ اسی کو دین سمجھنے لگے ہیں، اور دین کی بات بتانے والے کو وہابی سمجھنے لگے ہیں. تیجا چالیسواں محض رسمیں ہیں، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، اور اس میں صرف واہ واہ ملتی ہے، لیکن یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں. نہ مردے کا کوئی فائدہ، نہ کرنے والوں کوئی ثواب. ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، نتیجے میں جائیں نہ چالیسویں میں جائیں، بس تعزیت کر کے آ گئے، تیسرے دن جانے کی ضرورت کیا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں، میں نے بھی اپنا وصیت نامہ تیار کر رکھا ہوا ہے الحمدللہ، جو حضرت والا کا وصیت نامہ تھا فوٹو سیٹ کرا کے کشکول معرفت میں بھی بنا ہوا ہے، وہ تیار رکھنا چاہیے. فرمایا جب میں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گھر پر کوئی ایسا اجتماع مت کرنا جس کا دل چاہے اپنے گھر پر تنہائی میں تلاوت کر کے مجھے ثواب پہنچا دے. میں نے بھی اپنی والدہ کے انتقال پر یہی عمل کیا تھا. اب قرآن خوانی کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، بعض وقت برادری والوں کو دوست احباب کو موقع نہیں ہوتا، لیکن اکثر صرف اس لیے آتے ہیں کہ صاحب اگر آج ان کے یہاں نہیں گئے تو کل ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. یہ سب دنیا ہے، اللہ کے لیے بہت ہی کوئی کم آتا ہے. جب نیت ہی صحیح نہیں تو ثواب کیا ملے گا. صحابہ نے کبھی قرآن خوانی کے لیے ایسا اجتماع نہیں کیا. دوسری خرابی یہ ہے کہ مردوں کو اثارے ثواب کے لیے لوگ دیگے پکوا کر نقد روپیہ لے جا کر جھوپڑوں میں مانگنے والوں کو پیشاور جو بنے ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. اس کی پھر حضرت نے آگے مثال بھی دی. اس لیے طلبہ کرام کو مدارس میں، مساجد میں، جو خانقاہوں میں اللہ والوں کو دے دیں، وہ جہاں سفید پوش ہوتے ہیں ان کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رحمت سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ کبھی بھی حضرت والا بھی فرماتے ہیں، امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت سی دفعہ فون پہ ہی بتایا لوگوں کو، میں چاہتا مائک پہ بتا دوں کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ شیخ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ والوں کے قریب رہتا ہے، اللہ والوں کی نظریں پڑتی رہتی ہیں اس پہ، اور جو خلیفہ ہوتے ہیں یا شیخ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے دین کے خادم ہوتے ہیں وہ تو مجاہدات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بچے بھی اس مجاہدات سے گزرے ہوں، اس کی بیوی بھی، اس کے ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی. تو جو شیخ کا لیول ہے تقویٰ کا وہ تو بچ رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے والدین، بہن بھائی، نواسا نواسی، پوتا پوتی اور بیوی بچے سب اسی لیول پہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا. شیخ کا جو مجاہدہ ہے وہ گھر والوں کا تھوڑی ہے، اور وہ مجاہدہ بھی اپنے کمال سے نہیں، وہ تو اللہ کی عطا سمجھ رہا ہے اس کو. تو یاد رکھیے گا جو بیان میں باتیں بتائی جاتی ہیں اس پہ جو کامل شیخ ہوتا ہے وہ خود تو عمل کر رہا ہوتا ہے، مگر کیونکہ پورے گھر کو دین پہ لے کے چلنا ہے گھر والوں پہ نرمی کر رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے گھر والے جڑے رہتے ہیں اور مجاہدات میں آتے رہتے ہیں، پھر ایک دن اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. اگر وہ شیخ اپنے لیول کا تقویٰ کا سختی کرے گا بچوں، بیوی بچوں پہ، ساہے لوگ بھاگ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس لیے کبھی بھی شیخ کے گھر جب ملنے جائیں، ان کے گھر والوں سے ملنے جائیں، تو ایسی کوئی بات دیکھیں جو شیخ نے بتائی، میں دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا، دسترخوان پہ ذرات گر جائیں اٹھا کے کھا لینا، اس کے گھر میں عمل نہیں ہو رہا. شیخ خود تو عمل کرتا ہے جب بیٹھا ہوتا ہے، مگر نہیں، غیر موجودگی میں نہیں ہو رہا تو سختی تھوڑی کرے گا. وہ سختی کرے گا تو سارے بھاگ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. دین تو محبت سے پھیلا ہے، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں سختی کی جائے. خلاف شریعت بات بھی کوئی ہوگی تو شیخ محبت سے سمجھاتا ہے اپنے گھر والوں، کیونکہ محبت کی چوٹ وہ بھلے آہستہ آہستہ لگتی ہے مگر اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. اگر سختی کرتا ہے تو لوگ سارے، بیوی، بچے، بہن بھائی، ابو امی، سب دور ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس لیے کبھی یہ بات خیال رکھیں. کوئی حضرت اپنے موجودہ شیخ سے مشورہ کیا، حضرت نے فرمایا آپ کو جو چھوڑ کے بھاگنا ہے اس کو ویسے ہی بھاگ جائے، وہ کوئی بھی بہانہ کرے کہ آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے، آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے. اس لیے آپ بس اپنے دین پہ چلیں اور گھر والوں کو محبت سے سمجھاتے رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے. ہم گھر کے بڑے ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، تو گھر میں نرمی کے ساتھ ہر وقت سختی مت کریں. وہ پوچھ لیں، اب ایسی بات ہے ٹی وی لانے کی کہہ رہی ہے، اس میں تو سختی کرنی پڑے گی، مگر اس کا حضرت والا فرمایا محبوبیت کا معاملہ کریں، میں ٹی وی نہیں لاؤں گا، میں تمہیں مہنگا زیور دلا دوں گا، آؤ چلو آج چلتے ہیں، تمہیں آج میں زیور دلا کے لاتا ہوں، آج تمہیں نیا صوفہ سیٹ بدلوا دیتا ہوں. خوش ہو جائے گی، نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر. شیخ کی تعلیمات ہیں اصل اتباع کی چیز. اس لیے حضرت والا نے مجھے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ جو خواتین بھی سن رہی ہیں وہ ڈائریکٹ شیخ سے مشورہ کریں. ہمارے حضرت کا بھی یہ معمول تھا، شیخ سے مشورہ کریں، ان کے گھر والوں سے مشورہ مت کریں. اللہ، اور دوسری بات، جو بھی اعتراض کرتا ہے اپنے گریبان میں تو جھانکے، وہ جو بھی اعتراض کرے گا اس کا دن خالی ہوگا، ایسی بات ہے. کیونکہ جو اعتراض کرنے والا، کسی مسلمان کو بھی حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے، پھر کسی دینی خادم، ان کے گھر والوں کو انگلی اٹھانا بہت خطرناک بات ہے. اپنے تو گریبان، اس کا مطلب ہے آپ کا دل خود ہی خراب ہے، آپ کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے. جبکہ ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی، سامنے والوں کی ایک بھی اچھائی ہو اس میں نظر رکھیں، اپنی ایک بھی برائی ہو اس میں نظر رکھیں. سامنے والے کی برائی پہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ مکھی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، مکھی ہیں. مکھی ہمیشہ گندگی ہی بیٹھتی ہے، آپ کو شہبازی ابھی عطا ہی نہیں ہوئی. اس لیے مشورہ شیخ سے کیا جائے. اور یہ بہت پیاری بات، حضرت والا کے قریب رہ کے بات چلی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے قریب، اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بھائی آتے تھے، قاسم بھائی، حضرت میر صاحب کتنی رعایت کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے موجودہ شیخ اپنے بچوں کی، بیٹوں کی کتنی رعایت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ جڑے رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ظاہری دین پہ چل رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. جو ہمارے حضرت والا تو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت دیتے ہیں، جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، ایک دن اللہ کا فضل ہو بھی جائے گا. اولیاء صدیقین کی خط انتہا، شیخ تو اپنی ڈوری کھینچ کے رکھتا ہے. اس کا مطلب بھی تھوڑی کہ گھر والوں کو بھی کھینچ کے رکھے گا. اس سے بہت واقعی فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والے دین کے قریب رہتے ہیں، ایک دم جو ہے فرنٹ نہیں ہو جاتے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بغاوت نہیں آتی ان میں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بس دعا حضرت ہمارے موجودہ شیخ نے اس کو پڑھ کے سنائی تھی، ایک صاحب کے لڑکے کے متعلق دعا دل میں آئی، حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی، یوں دعا کیجئے: اے اللہ، میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے، تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دیجئے. ہم تو سب تدبیر کر چکے ہیں، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے. ہماری گمراہی کی انتہائی اصلاح کے لیے تیری ہدایت کی ابتدا کافی ہے. یہ آواز حضرت والا فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ آواز جملہ مجھے ایک خاص معاملے میں اللہ نے عطا فرمایا. میں نے جب یہ دعا مانگی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت کو یہ عنوان پسند آیا. یہ جملے ایسے نہیں ہوتے جن کا تعلق محض دماغ سے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں خاص طور سے میرے دل کو عطا فرماتے ہیں. کیا جملہ ہے؟ ایک صاحب کا لڑکا تھا، بہت ان کے والدین نے بڑی محنتیں کی، شروع سے دین میں لگایا مگر آگے جا کے بگڑ گیا. تو حضرت والا، مگر وہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں واپس، مرنے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. فرمایا: اے اللہ، میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے، بہت قوی ہے. یعنی گمراہی کی طاقت تو شیطان اور نفس کی ہے، وہ تو بالکل ہی مکر چھوٹا سا ہے ایسا ہے، مگر آپ کی ہدایت کی طاقت وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دے. ہم تو سب تدبیر کر چکے، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے. ہماری گمراہی کی انتہائی اصلاح کے لیے تیری ہدایت کی ابتدا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یعنی ہماری گمراہی کے، ہم اگر بالکل اسفل السافلین میں چلے گئے، مگر آپ کی ہدایت کا ایک ذرہ ہمارے پر پڑ جائے، ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے. احقر سے ارشاد فرمایا، یعنی احقر سے مراد حضرت والا فرمایا تھے کل حضرت ہمارے موجودہ شیخ کے سامنے، حضرت طائف صاحب دار القادم علی تشریف لائے تھے، فرمایا تھے لوگ سمجھتے ہیں احقر کوئی الگ سے آدمی کا نام ہے. احقر سے مراد یعنی میں، یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو لکھا ہے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ہمارے پیارے محبوب مرشد ثانی نے فرما رہے ہیں کہ احقر سے، یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس عنوان سے مانگا کرو کہ میرے نفس کی گمراہی کی قوت پر تیری ہدایت کی طاقت غالب ہے، تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی شعاع مجھ پر ڈال دے، پھر میری گمراہی کا آپ کی ہدایت پر غالب ہونا محال ہے. اے اللہ، انتم الفقراء کا ایک فرد آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، ہم تو آپ کے پکارے ہوئے فقیر ہیں. انتم الفقراء، ساری فقیر کو انتم الفقراء الى اللہ، الہ کے ذریعے آپ نے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرمایا، پھر ہم کہاں جائیں آپ کے سوا. دوبارہ سن لیجئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ آپ اس طرح دعا مانگیں کہ میرے نفس کی گمراہی کی قوت پر تیری ہدایت کی طاقت غالب ہے، تو آپ نے آفتاب ہدایت کی کوئی شعاع مجھ پر ڈال دے، پھر میری گمراہی کا آپ کی ہدایت پر غالب ہونا محال ہے. شیخ کے ساتھ جتنے مریدین ہوتے ہیں سب کا تقویٰ الگ الگ، کوئی توبہ والا ہوتا ہے، کوئی مستقل گناہ کر رہا ہوتا ہے، مگر جڑے ہوئے تو سب ہیں، کسی کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح کوئی شخص بار بار گناہ مبتلا ہو رہا ہے، بالکل ٹی وی کھول لیا، داڑھی رکھی ہے میں ٹی وی کھول لیا، تصویریں دیکھنا شروع کر دی، گانے سننے شروع کر دیے، ایسے لوگ ہیں کچھ سن بھی رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو، کچھ خواتین بھی ایسی سن رہی ہیں، تو وہ پریشان نہ ہو، جڑے ہوئے تو ہیں اللہ والوں کے ساتھ، ہم نے اللہ علیہ کے غلاموں کے ساتھ ہم نے اپنی ٹرین تھرڈ کلاس کی لگائی بھی تو ہے، ایک دن انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. اس لیے پریشان نہ ہو، شیخ کو نہیں چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑتے تو توبہ کرتے رہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، اور شیخ سے عزت کو داؤ پہ لا کے اصلاح کروائیں. شیخ گنہگار کو حقیقی نہیں سمجھتا بھائی، گناہ کو حقیقی سمجھتا ہے، وہ جوش دلاتا ہے اگر ڈانٹ لگاتا ہے تو، تاکہ اس گناہ کی جو عادت ہے وہ ختم ہو. وہ آپ کو تھوڑی حقیقی سمجھ رہا، اس کو تو اپنی پڑی گئی، آخرت کی اپنی فکر ہے، اس کا کیا حال ہوگا. خود اس کو اپنی فکر ہے, وہ اپنے شیخ کی ہر وقت اپنے, میں بھی اپنے شیخ سے اصلاح کروانے کی اللہ توفیق دیتے ہیں, فون پر بات ہوتی ہے حضرت سے رات کو 12:30 بجے کیونکہ حضرت اپنے دادا شیخ سے بات کر کے فارغ ہوتے ہیں, تو مجھے مس کال کرتے ہیں کہ حضرت دادا شیخ کے بعد حضرت تو اتنے چارج ہوئے ہوتے ہیں کہ بس پھر حضرت والا سے بات ہوتی ہے, حضرت والا شاہ, پھر حضرت عبداللہ محمد صاحب دار القاتم عالیہ سے, تو شیخ کی توجہ رہتی ہے, اپنے عیب کھل کے بتا دیں, شرمانا کیا, جب شیخ کیا ہے تو ہمت کر کے اپنے عیب بتائیں کہ ذکر نہیں ہو رہا, بد نظری ہو رہی ہے, دل میں برے خیالات آ رہے ہیں, ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں, یا اور خواتین ہیں وہ یہ گناہ کرتی ہوں, شوہر جب چلے آتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں, انٹرنیٹ کی تصویریں دیکھتی ہوں, ڈائجسٹ پڑھتی ہوں, سو رہے ہو بھائی. وآخر دعوانا دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ ہم سب پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, ہمیں اللہ والا بنا دے. پیر چنگی کا واقعہ شروع میں سنایا تھا, حضرت والا کی نظم جو پڑھ کے سنائی تھی, اے اللہ بالکل جوانی پوری گزار دی گناہوں میں, مگر بڑھاپے میں سب کوئی اس کا خریدار نہیں تھا, پھر وہ قبر میں جا کے لیٹ گئے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا وہ گئے, اور پھر وہ جذب ہو گئے, سر گانوں سے توبہ کر لی, ان کا بیت المال سے مال مختص ہو گیا, اور وہ اللہ کے ولی بن گئے, عارف جانے پیر چنگی جانے عارف ہو گئی, یا اللہ ہمیں بھی, ہم پہ بھی تجلیات جذب کی, ہمارے بھی بچے بہن بھائیوں پہ کوئی لہریں ڈال دے, اور ہمیں جذب فرما لے, اپنا پیار نصیب فرما دے, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, ہدایت کا نور ڈال دیجیے, اپنا خاص فضل فرما دیجیے, اللہ والوں کے صدقے, ان کی جوتیوں کے صدقے, ان کی جوتیوں سے جو خاک کے ذرات لگے ہیں ان کے صدقے, یا اللہ عارف اللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ کی ہم پہ نظریں پڑی ہیں الحمدللہ, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص کی 46 سال جو جن پہ نظریں پڑی, حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سب کی نظروں کے صدقے, اور موجودہ شیخ حضرت والا قطب زمانہ عارف بلّہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کے صدقے, ہماری بگڑی بنا دے, دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, اور یا اللہ تعالی ہم پہ بھی آفتاب کرم کی ایک نگاہ ڈال دیجیے, ایک نگاہ کرم ادھر بھی فرما دیجیے, جھولیاں پھٹی ہاں سی دیجیے, ہم نالائق ہیں نالائق کو لائق بنا دیجیے, 100% باعمل بنا دیجیے, ہمت مردانہ عطا فرما, تمناؤں کا حرام تمناؤں کا خون کرنے کی توفیق دے, حسرتوں کا خون کرنے کی توفیق دے, اے اللہ خاص فضل فرما دی, آخری سانس تک اپنے شیخ سے وفاداری کر کے دکھائی جیسے ہمارے شیخ نے وفاداری کر کے دکھائی, یہ روح ان کے سامنے نکلی, اور اس فقیر پہ بھی آپ کا فضل ہوا کہ پہلے شیخ اول شیخ ثانی دونوں حضرات کی روحیں آخری سانس تک اس فقیر نے وفاداری کر کے دکھائی, یہ آپ کا فضل ہوا محض, اب تیسرے شیخ کی بھی یہی ارادہ ہے, اے اللہ ہم سب کو ایسا ارادہ عطا فرما, یہ کتنا ہی گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو, سچی توبہ کرتے رہے, اور شیخ کے بے وفائی کے گناہ سے ہم سب کو عظیم الشان اس بے وفائی کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اور آخری سانس تک اپنے شیخ سے با وفا بنا دیجئے, اللہ آپ راضی ہو جائیے, اچھے اخلاق نصیب فرما, دلوں سے حسد نکال دے, بغض نکال دے, کینہ نکال دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے, حلیم التبا, رقیق القلب اور رحیم المزاج بنا دیجئے, عقل سلیم عطا فرما, دین میں زبردست آگے بڑھ کے ہمیں ہمت کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما, اس پہ آپ کے فضل کے ہم گھڑی گھڑی محتاج ہیں, ہر رحمت ہر سیکنڈ آپ کی رحمت اور فضل کے محتاج ہیں, اے اللہ ہمارے وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنا دیجئے, اپنا اتنا خوف دے دے جو گناہ سے بچ سکیں, اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما, آپ راضی ہو جائیے, دین پہ استقامت دے دے, وصلی اللہ علیہ نبی امین, آمین یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا صلی اللہ تعالی. ایک بات اور تھی, جن کے دل میں حضرت والا کی صبح مجلس ہوتی ہے دنیا کی حقیقت سناتے ہیں, وہ ضرور سننی چاہیے, ورنہ گھر میں پڑھ کے سنائیں, دنیا کی حقیقت چھپ کے بھی آ چکی ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے دین پورا رنگ چڑھا نہیں ہوتا, اور جب کسی امیر کے گھر ملنے جاتے ہیں تو ٹوپی اتار دی, بچے کو لے کے گئے ٹخنے چھپا کے لے کے جا رہے ہیں, اور خاتون جا رہی ہیں تو وہ کسی اور اسٹائل سے جا رہی ہیں, شیخ کے پاس تو بیان میں تو بڑی اچھی آ رہی ہے, اور جب شیخ کے پاس کسی سے بڑے پوسٹ والے سے ملنے جا رہے ہیں تو ٹخنے بھی چھپا کے جا رہے ہیں, تو پینٹ شرٹ پہن کے جا رہے ہیں, اور بالکل ہی یعنی شیخ کے سامنے تو بڑے شریف بنے, تو شیخ کو بتانا چاہیے نا کہ بھائی میں ادھر جاتا ہوں تو ٹوپی اتار کے جاتا ہوں, میں جاتا ہوں تو بالکل ہی اپ ٹو ڈیٹ مسٹر بن کے جاتا ہوں, شیخ تو یہ سمجھ رہے ہیں جیسے آپ شیخ کے سامنے رہتے ہیں وہ تو آپ سے اچھا گمان رکھ رہے ہیں, اور آپ شاید پیچھے بھی ایسے ہی رہتے ہوں گے, پتا چلا کہ بڑی پوسٹ والوں سے متاثر ہو گئے, ان سے کیا متاثر ہوگا, اصل تو یہ چیز ہے تقوی ہے, اصل عزت تو تقوی میں ہے, سنت پہ چلنے میں ہے, پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوں گے آپ عزت سے تقوی سے رہیں گے اور کہیں سے ملنے چلے آئیں گے تو آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ, اور بڑے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے مگر لوگوں کے دلوں میں عزت تھوڑی ہوگی کہ تقوا سے نہیں رہ رہا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوا والا جو تقوا سے رہتا ہے وہ عزت والا ہے. اس لیے اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحبت اٹھائی جائے تاکہ شیخ کا رنگ چڑھے, دنیا کی غلاظتیں محبت دل سے نکلیں, مطلب گناہوں کی غلاظتیں نکلیں, دنیا والوں سے کبھی متاثر نہ ہوں. یہ دنیا والے کوئی ان کو سکون وکون نہیں ہے, سب کے آپ نے بھی دیکھا قریب رہ کے سب کو دیکھ لیا, اتنے پیسے ڈالر پاؤنڈز ہیں سکون نہیں ہے, کیونکہ سنت کو چھوڑا ہوا ہے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے. کرسمس ڈے بن رہا ہے, نیو ایئر ڈے بن رہا ہے, ان سب ڈے سے کیا فائدہ. ہمارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دن منانے سے منع فرما دیا, اپنا دن بھی نہیں منانے سے منع فرما دیا باہر ربی لوگوں نے. کرسمس ڈے اور نیو ایئر ڈے سے کیا فائدہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے گھر سے ماشاء اللہ 13 خواتین نے کانفرنس کال پہ بیان سنوایا, ہمارے تو اس طرح ہی چلتا ہے چھوٹے چھوٹے, حیدرآباد, مٹیاری, ڈیرہ غازی خان, نوشہر و فیروز اور کراچی میں, مٹیاری میں بھی سنا گیا, ڈیرہ غازی خان, فیصل آباد میں بھی الحمدللہ, نوشہر و فیروز میں, اور یہاں سے بھی لائیو بھی مجلس دوسرے شہروں میں سنی جاتی ہے الحمدللہ و شکر اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ ہوا ہے